คือพวกเราปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเราปฏิบัติไม่ได้หรอกเราเดินชนธรรมะทุกวันเราก็ไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไรเหมือนอย่างอยากจะเจอคุณหนูนาไม่รู้ว่าหนูนาคืออะไรไม่ว่าหนูจริงๆเนี่ยจะหาในท้องนาไม่เจอเพราะฉะนั้นเราอยากรู้จักเราอยากรู้ธรรมะเราก็ต้องรู้จักซะก่อนว่าธรรมะที่เราต้องรู้จักนั่นคืออะไรธรรมะที่เราต้องรู้จักมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนหรอกธรรมะมีอยู่สี่อย่างคือจิตเจตสิกรูปนิพพานเจตสิกกับจิตก็รวมเป็นฝ่ายนามธรรมควรง่ายๆก็คือต้องรู้จักรูปนามกับนิพพานนี่นิพพานเนี่ยอยู่ๆเราไปรู้จักนิพพานไม่ได้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้จักคาดหวังอะไรไม่ได้เลยจากนิพพานสิ่งที่เราธรรมะที่เราจะต้องทำความรู้จักที่พระพุทธเจ้าสอนคือรูปกับนามคือกายกับใจการปฏิบัติจะต้องรู้กายรู้ใจครูบาอาจารย์ไม่ว่าสำนักไหนสำนักไหนถ้าสอนถูกนะก็จะต้องสอนให้เรื่องมีสติรู้กายรู้ใจเหมือนกันทุกสำนักบางสำนักให้รู้กายบางสำนักให้รู้ใจเบื้องต้นก็รู้เดียวก่อนรู้กายหรือรู้ใจอะไรหนึ่งพอปฏิบัติตรงนี้ชำนาญขึ้นตรงนี้มันรู้ทั้งกายทั้งใจเลือกไม่ได้หรอกเช่นตาเห็นรูปจะไม่ให้เห็นห้ามไม่ได้รู้รูปแล้วพอเห็นรูปแล้วกิเลสเกิดห้ามไม่ได้หน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็มีแค่การตามรู้กายตามรู้ใจกายกับใจนี่แหละคือธรรมะเราอย่าไปหาธรรมะที่อื่นให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวไปแล้วก็ปล่อยรู้กายรู้ใจไปถามว่าพวกเรารู้กายรู้ใจได้ไหมรู้ได้ทุกคนเช่นขณะนี้เรานั่งอยู่รู้ไหมว่านั่งขณะนี้ยืนขณะนี้เดินขณะนี้นอนรู้ไหมยืนเดินนั่งนอนจะหันซ้ายหันขวาจะยกมือยกเท้าจะดูท้องขยับไปขยับมานี่ต้องการทั้งนั้นคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติเขาก็สามารถเห็นได้ไปถามคนที่กำลังนั่งอยู่ว่ารู้ไหมว่านั่งรู้ทุกคนนี่อารมณ์ฝ่ายนามธรรมบางคนไม่ยากแม้ดูจิตยากถามว่ารู้จักอารมณ์ฝ่ายนามธรรมไหมโกรธเป็นไหมก็เป็นนะโลภเป็นไหมก็เป็นอิจฉาเป็นไหมกลัวเป็นไหมนี่นามธรรมทั้งนั้นเลยสุขเป็นไหมทุกข์เป็นไหมรู้จักทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเรารู้จักรูปรู้จักนามอยู่แล้วหน้าที่ของเราก็มีนิดเดียวถ้าจะรู้รูปเนี่ยขณะนี้กายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นขณะนี้จิตมีอารมณ์อย่างไรมีอาการอย่างไรรู้ว่ามีอารมณ์และอาการอย่างนั้นเช่นจิตมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์โลภมีอารมณ์ฟุ้งซ่านมีอารมณ์ลังเลสงสัยหรือจิตมีอาการส่งออกไปทางตาส่งออกไปทางหูส่งออกไปทางลิ้นทางกายทางใจให้เราไปรู้ทันทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่รับเลยที่จะรู้เท่านั้นเองคราวนี้ถามว่าถ้าตั้งคำถามว่าถ้าทุกคนรู้กายรู้ใจได้อยู่แล้วผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยแรกสุดเลยเขาละเลยที่จะรู้กายรู้ใจเขาชอบไปรู้ของอื่นเช่นเวลาตาเรามองเห็นเราจะไปสนใจสิ่งที่เราเห็นเวลาเราได้ยินเราจะสนใจสิ่งที่เราได้ยินเราละเลยที่จะเรียนรู้เรื่องของตัวเราเองเช่นตาเห็นรูปเห็นสาวสาวเดินมาจิตของเรามีราคะเราไม่เห็นราคะที่เกิดในจิตของเราเห็นแต่สาวคิดเรื่องนี้ไปคิดรู้เรื่องที่คิดไปแล้วมีความสุขบ้างทุกข์บ้างคิดไปแล้วเกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างเราไม่รู้เราไม่เห็นพวกที่ไปปฏิบัติเขาก็ไม่สามารถรู้เห็นเองได้เห็นแต่ของนอกเห็นแต่รูปภายนอกเสียงภายนอกกลิ่นรสโผฏฐัพพะเห็นแต่ความคิดเห็นแต่สิ่งเหล่านั้นนี่จุดที่หนึ่งก็คือผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยก็ละเลยที่จะคอยรู้กายรู้ใจของตนเองพวกเราเป็นนักปฏิบัติคอยสนใจรู้กายรู้ใจของตนเองจุดที่สองก็คือผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ย ครับสมมุติว่าต้องไปรู้กายต้องไปรู้ใจเข้ามันเขาจะรู้ผิดเช่นต้องรู้ว่านั่งถามว่ารู้ว่านั่งอยู่ไหมรู้ว่านั่งถามว่าใครนั่งฉันนั่งอ่ะสิฉันนั่งแต่ถ้าผู้ปฏิบัติล่ะผู้ปฏิบัติถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่แล้วก็เห็นการนั่งอยู่เห็นสิ่งที่นั่งอยู่จะไม่มีความรู้สึกว่าเรานั่งมันจะเห็นว่านี่รูปธรรมมันมีก้อนธาตุก้อนหนึ่งมันมาตั้งอยู่ตรงนี้เห็นวัตถุมันมาตั้งอยู่ตรงนี้พูดภาษาอย่างพวกอภิธรรมเขาชอบพูดเขาบอกรูปมันนั่งแต่คนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบอกฉันนั่งฉันนั่งเธอนั่งนายคนนั้นนั่งนางคนนี้นั่งมีคนมีสัตว์เวลาเกิดอารมณ์ทางใจเช่นโกรธถามว่าอะไรโกรธเขาจะบอกฉันโกรธเขาเข้าใจว่าความโกรธหรือจิตใจนี่เป็นตัวเราแต่ถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวขึ้นมารู้ลงไปที่ใจเราจะเห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งแตกกรองเข้ามาหนูนาจะออกไหมความโกรธเป็นความโลภความหลงเป็นอาคันตุกะที่จอมมาเป็นเปล่าๆไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่แตกกรองมาที่ผู้ปฏิบัตินะมีโยนิโสมนสิการคือสามารถมองสภาพธรรมะทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจได้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนว่ามีแต่รูปกับนามไอ้ที่ทุกข์เนี่ยคือรูปกับนามมันทุกข์เรียกว่าอุปาทานขันธ์มันทุกข์ไม่มีคนทุกข์นี่จุดนี้เป็นจุดที่แตกต่างกันระหว่างผู้ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเขาไม่ศึกษาเขาจะเห็นว่าฉันนั่งฉันโกรธฉันโลภฉันรักฉันดีใจฉันเสียใจผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่ารูปธรรมมันเกิดขึ้นบ้างนามธรรมมันเกิดขึ้นบ้างเกิดแล้วก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้อย่างเรามีความรู้สึกตัวก่อนที่เราจะมารู้กายรู้ใจได้เราต้องรู้เนื้อรู้ตัวก่อนจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจหนีไปเที่ยวถ้าสามารถรู้เนื้อรู้ตัวได้อย่างเวลาเรานั่งคิดเป็นนึกไหมเวลาเราคิดอะไรเพลินเนี่ยเราลืมตัวเองรู้ออกไหมเวลาเราคิดเนี่ยเรารู้แต่เรื่องที่เราคิดเราลืมกายลืมใจของตัวเราเองดูออกไหมแม้บางทีคิดอะไรก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปนี่แย่สุดขีดนะคิดอะไรก็ไม่รู้ใจลอยไปเลยอีกพวกหนึ่งคิดแล้วรู้ว่าคิดรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองเนี่ยพอเราลืมตัวเองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้นี่คือเหตุผลง่ายๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาคอยรู้กายรู้ใจเราต้องรู้สึกตัวก่อนอย่าใจลอยไปศัตรูหมายเลขหนึ่งของการปฏิบัติก็คือความขาดสติหรือความใจลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวศัตรูหมายเลขหนึ่งนะงั้นนั่งคิดไปเรื่อยๆนั่งคิดธรรมะไปเรื่อยๆปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้ถึงจะไปคิดว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นก็แค่คิดเป็นแค่อุบายเบื้องต้นทำให้จิตสงบศัตรูหมายเลขสองนะอันนี้ชาววัดป่าเราจะเป็นเยอะนะคือการนั่งเข่งเนาะนั่งเข่งรู้จักเข่งไหมนั่งเข่งก็คือเราสนใจเอาสติให้จับลงไปในอารมณ์เดียวนิ่งๆอยู่ไปเข่งกายบ้างเข่งจิตบ้างนั่งจ้องคอนเซนเทรตนิดนึงนั่งจ้องลงไปไม่ให้มันกระดิกเวลาเราจ้องมากๆเนี่ยร่างกายเราก็จะรู้สึกแข็งๆจิตใจก็จะแข็งทื่อหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องไปกำหนดดังนั้นในการเข้าไปบิดเบือนและไปแทรกแซงสภาวะธรรมทำให้มันช้าทำให้มันอืดกว่าความเป็นจริงหน้าที่ของเราแค่ว่ากายมันเป็นยังไงมันอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ไปบังคับมันไม่ไปเพ่งจ้องไม่ไปกำหนดใส่มันนะที่เราเรียนกำหนดมันเป็นเบื้องต้นก็จะให้หัดคอยรู้สึกอยู่ที่กายเราเรียนเพื่อเอาความรู้สึกอยู่ที่กายหมายถึงการมันขยับไปเยื่อเครื่องใบเราไปรู้สึกพอเรารู้สึกตัวได้จิตจะไม่ไหลไปทำกับผู้สนใช้การปฏิบัติไม่มีอะไรมากเบื้องต้นเราทำความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่เผลอไปไม่ไปลอยไปเสร็จแล้วก็คอยตามรู้กายตามรู้ใจการตามรู้กายตามรู้ใจไม่ใช่นั่งเก็บแต่คอยรู้แต่ปล่อยให้กายกับใจมันทำงานไปตามธรรมดา ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาไม่ต้องหนีนะอย่าไปเอาอย่างภาพปิดตาวานนะปิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกอะไรนี้ไม่ต้องลืมตาขึ้นมาดูโลกเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตรจุดราชรสทรงของพระราชาฉันไม่ได้สอนนะเธออย่าไปดูนะอยู่ไปอยู่ในถ้ำอย่าดูอย่าออกมาดูโลกเราเนี้ยอารมณ์ไม่ได้ต้องกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์แล้วเราไปมีสติไปรู้สึกตัวแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างอารมณ์ทุกอย่างจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนี่บังคับไม่ได้ยกตัวอย่างเวลาเรานั่งสมมติเรานั่งทีแรกจะรู้สึกสบายพอนั่งไปนานๆไม่สบายเมื่อยความเมื่อยเกิดขึ้นเราก็ต้องขยับหนีความเมื่อยเราขยับตัวหน่อยก็สบายสบายก็เดี๋ยวเมื่อยอีกแล้วต้องขยับหนีไปอีกหรือเราหายใจเข้าหายใจเข้าไปเดี๋ยวก็ต้องหายใจออกต้องเปลี่ยนหายใจเข้าอย่างเดียวนี่ความทุกข์กีดขันหายใจออกอย่างเดียวก็ถูกความทุกข์กีดขันอยู่ไม่ได้ในร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่เป็นอย่างที่เราอยากอย่างเรานั่งทุกข์ระดับนั่งให้สบายตลอดวันนั่งไม่ได้เดี๋ยวก็ทุกข์นะเนี่ยร่างกายบังคับไม่ได้นะค่อยๆรู้สึกถ้าเราเรียนรู้เรื่องกายรู้สึกจิตกายเราเห็นว่ากายไม่ได้ส่งบังคับมันไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันถูกความทุกข์ขีดขันเนี่ยนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาบังคับไม่ได้ในทางจิตใจล่ะจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเกิดกุศลเดี๋ยวเกิดอกุศลให้เราตามรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะพบว่าทั้งวันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเฉยๆเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวผ่องใสเดี๋ยวหยาบเดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบามันมีแต่สภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้การที่เราคอยมีสติมีความรู้สึกตัวตามรู้กายรู้ใจเนืองๆในที่สุดเราก็จะเห็นว่าร่างกายจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เมื่อไรจิตยอมรับความจริงว่ากายกับใจเป็นของบังคับไม่ได้เนี่ยสักกายทิฏฐิก็จะขาดผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้เรียกว่าพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นธรรมะอยากเป็นพระโสดาบันให้ตามรู้กายตามรู้ใจจะรู้ความจริงว่าเป็นของที่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราสักกายทิฏฐิถึงจะขาดเราจะละสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราด้วยการนั่งเข่งทำไม่ได้นั่งเข่งมันไม่มีทางเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรามันนิ่งมันไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยให้กายให้ใจเคลื่อนไหวไปแล้วคอยรู้สึกตัวพี่สาวหนูนารู้สึกตัวเป็นไหมใจลอยบ่อยไหมนั่นแหละใจลอยเรียกว่าขาดสตินะขาดสติแล้วก็พอใจลอยไม่ออกไหมว่าพอใจลอยเราลืมตัวเราเองเห็นไหมง่ายๆเลยเหตุผลง่ายๆพอใจลอยแล้วก็ลืมตัวเราเองถ้าเรารู้สึกตัวอยู่ล่ะเห็นไหมร่างกายปรากฏอยู่เราก็รู้เห็นร่างกายพยักหน้าเราก็รู้สึกใช่ไหมสังเกตไหมว่าแค่เราตื่นขึ้นมาแต่เวลาเรานั่งใจลอยก็แค่เรานั่งฝันกลางวันใจลอยนี่เหมือนนั่งฝันเพราะฉะนั้นทันทีที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงๆนี่ซาตาเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นถ้าพูดตามหลักฐานทางอภิธรรมก็คือจิตซึ่งมีความตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมานั่นเองรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ซึ่งสมาธิก็ต้องเรียนนะสิ่งที่พวกเราต้องเรียนคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นยังไงต้องเรียนสมาธิที่จะใช้เจริญวิปัสสนาเป็นยังไงต้องเรียนปัญญาคือการทำวิปัสสนาจะทำยังไงต้องเรียนค่อยๆศึกษาเด็กแรกเกิดมีศีลไหมน่าแล้วใครได้ใจไหมนะเด็กแรกเกิดยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่มีศีลแต่ไม่มีแรงทำชั่วอย่างอื่นคนแก่งอกเลยแทบจะเลื้อยนะตาเท่าหัวงูแทบจะเลื้อยไม่มีแรงไปเจ้าชู้แล้วถามว่ามีศีลไหมไม่มีนะไม่ใช่มีนะศีลเนี่ยต้องประเภท มีกำลังที่จะทำชั่วแล้วไม่ทำมีเจตนางดเว้นได้ถึงจะเป็นศีลเด็กแรกเกิดเด็กเล็กๆเนี่ยผู้โตไปหน่อยนะเด็กเล็กๆเนี่ยมีสัตยาทิฏฐิไหมมีวิจิกิจฉาเนี่ยกำลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยมีศีลพัตตกรามาสเนี่ยถือศีลงมงายไหมไม่มีถ้าเด็กเล็กๆกระทั่งตัวเองยังไม่รู้จักเนี่ยมันจะไม่มีสัตยาทิฏฐิแต่มันมีอนุสัยที่พร้อมจะเกิดสัตยาทิฏฐิตอนที่มันรู้เรื่องเราค่อยๆเรียนแต่ธรรมชาติของมนุษย์เราเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นทุกน้อยลงน้อยลงเรื่องศีลก็คือเรื่องที่เราจะต้องรู้จักงดเว้นการกระทำที่จะชั่วต้องมีรั้วตัวนี้กั้นไว้ถึงจะไปทำสมาธิและปัญญาได้อย่างปลอดภัยบางคนไม่เอาศีลทำสมาธิเลยแล้วเหมือนเทวทัตทำสมาธิสำเร็จนะถ้าเทวทัตแต่ไม่มีเครื่องกั้นไม่ได้ทำชั่วที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าในสุดสมาธิก็เสื่อมเคยมีคนรู้จักกันเป็นคนที่ฉลาดมากศึกษาแตกฉานแตกฉานในธรรมะมากเลยเวลาโกรธคนตบฉากเลยถามไปตบทำไมไม่กลัวบาปไม่บาปเพราะจิตว่างจิตว่างมันตบก็ได้ด้วยเรื่องมิจฉาทิฏฐิมันมีศีลกั้นไม้กั้นมือของตัวเองไว้เอาแต่ปัญญาคาเป็นปัญญาจอมปลอมก่อนจะไปเจริญวิปัสสนาก่อนจะไปทำสมาธิกั้นตัวเองไว้ด้วยศีลอย่าไปละเมิดถ้าเราละเมิดตัวศีลเวลาปฏิบัติเดี๋ยวเพี้ยนง่ายๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไม่ข่มกิเลสในธรรมวิปัสสนาเนี่ยจะไม่มีการข่มกิเลสเช่นโทสะเกิดขึ้นเราจะไม่ข่มมันเราจะคอยรู้มันนี้ถ้าเราไม่มีศีลกั้นเนี่ยเดี๋ยวมือไม้มันไปด้วยพอโทสะเกิดแล้วไม่ข่มมันตกฉาดเข้าไปมันเพราะงั้นเราต้องมีศีลกั้นเอาไว้ก่อนนี่เรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องสมาธิก็คือการเรียนเรื่องทำยังไงจิตจะตั้งมั่นพร้อมที่จะเจริญปัญญาไม่ใช่เรียนเรื่องการนั่งเคลิ้มหรือเห็นโน่นเห็นนี่ไม่ใช่เคลิ้มก็เพ่งก็เพ่งอย่างนั้นเป็นมิจฉาสมาธิถ้าเราจะเรียนเรื่องสมาธิเราก็คอยรู้สึกตัวทำยังไงจะรู้สึกตัวได้จะต้องเรียนเรื่องนี้จิตที่รู้สึกตัวขึ้นมานั่นแหละมีสัมมาสมาธิให้เราคอยมีสติรู้ทันจิตที่มันเผลอนั่นแหละเดี๋ยวสมาธิก็เกิดเองถ้ารู้ทันจิตที่เผลอไปจิตก็จะเกิดความรู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาแม้ตอนนี้เผลอไปคิดทราบไหมเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้มันไปคิดใช่ไหมพอมันไปคิดเราก็เผลอไหมพอเรารู้ว่ามันไปคิดเราก็รู้สึกตัวนี่ตรงนี้เองนะง่ายแค่นี้เองแต่ต้องฝึกนะต้องมีความรู้สึกตัวอย่างเราจะไปยกไปย่างถ้าเรายังไม่มีความรู้สึกตัวเลยเราจะไปเพ่งเท้าจิตเราจะไหลลงไปเพราะจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลลงไปอยู่ที่เท้าบ้างไหลไปในความคิดในเรื่องเกี่ยวกับเท้าบ้างหรือเราไปดูท้องของยุบจิตเราจะไหลไปเกาะที่ท้องบ้างหรือไหลไปคิดเรื่องท้องบ้างที่เรียกจิตไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นก่อนจะไปทำวิปัสสนาต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมีความพร้อมซะก่อนทุกวันนี้เราชอบละเลยเราไม่เรียนนะเรื่องจิตศึกษาเราจะเอาจิตศึกษากับปัญญาศึกษาเลยละเลยเรื่องสัมมาสมาธิเสร็จแล้วก็เลยทำวิปัสสนาไม่ได้จริงเพราะสัมมาสมาธินั่นแหละเป็นเด็กใกล้ให้เกิดปัญญางั้นมาที่นี่สมาจะสอนมากเรื่องความรู้สึกตัวนี่คือจิตศึกษาพอรู้สึกตัวได้แล้วทำยังไงต่อไปทำปัญญาศึกษาคือมีสติตามรู้กายมีสติตามรู้ใจด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นยกตัวอย่างสมมติว่าเราจะขยับมือมีธุระจะต้องขยับมือสมมติจะหยิบแก้วเราต้องมีความรู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวก็จิตมาละร่างกายจิตใจหายไปถ้ารู้สึกตัวเราจะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเราจะเห็นว่ารูปเนี่ยไม่ใช่ตัวเรามันจะไม่ใช่เราทันทีเลยในทันทีที่รู้สึกตัว ฉะนั้นตรงที่จิตตั้งมั่นมันเลยเปิดทางให้เกิดปัญญาถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่เปิดทางให้เกิดปัญญาจบนะจบแล้วนี่ศีลสมาธิปัญญาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปทำวิปัสสนาวิปัสสนาคือการตามรู้รูปตามรู้นามตามที่เขาเป็นเราก็ต้องรู้รูปรู้นามตามที่เขาเป็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่หลงไปไม่ไหลไปสติอะไรแตกกรอบเข้ามาทางกายอะไรแตกกรอบเข้ามาทางใจเช่นร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวเรามีสติระลึกรู้ไม่ได้เจตนาจะรู้แต่เราต้องฝึกจนสติเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเองวิธีฝึกให้สติเกิดเองคือหัดตามรู้ไปเรื่อยๆอย่างเราเคยตามรู้กายเนี่ยต่อไปพอกายเราไหวสติจะเกิดเองคนไหนเคยหัดตามรู้จิตถ้าจิตไหวขึ้นมาสติจะเกิดเองสติเกิดจากการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำงั้นพอกายไหวพอจิตไหวสติระลึกรู้ในขณะที่สติระลึกรู้จิตตั้งมั่นจิตไม่หลงไม่ใช่พอเราเริ่มรู้แล้วก็ไหลตามไปเลยนี่ถ้าจิตตั้งมั่นไม่หลงไม่ไหลไปเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่แตกกรองเข้ามาทางกายทางใจนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบังคับไม่ได้ปัญญาเกิดตรงนี้เรียนแค่นี้ก็พอเนาะใครจะถามอะไรเชิญจับหลักให้ได้ก่อนนะก่อนลงมือปฏิบัติต้องจับหลักให้แน่นอย่าไปทำแบบสุ่มเสี่ยงนะแบบอยู่ๆก็นั่งหลับหูหลับตาแล้วดุยดุยดุยเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกเราต้องฟังให้รู้เรื่องว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนหลักของการปฏิบัติคืออริยสัจทุกข์ให้รู้นะรู้กายรู้ใจนะรู้อันนี้วิธีปฏิบัติวิธีรู้ทำยังไงท่านสอนสติปัฏฐาน4ให้ตามรู้กายตามรู้ใจแค่ตามรู้นะถ้าตามรู้ไปไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วเรารู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะหรือจิตเราซึมซึมแล้วเรารู้ว่าซึมเราจะทำยังไงดีมีเท่ให้มันซึมมากกว่าเก่าไหมเพราะเขาจะเป็นเจ้าสอนง่ายๆจิตมีราคะร่วมมีราคะจิตมีโทสะร่วมมีโทสะจิตมีโมหะร่วมมีโมหะรู้เฉยๆถ้าไม่ได้สอนอะไรมากกว่านั้นเลยเราชอบรู้แล้วชอบช่วยรักด้วยแล้วถ้าจิตมีกิเลสรู้แล้วต้องรักจิตมีกุศลรู้แล้วต้องรักษาเนี่ยชอบทำเกินที่พระพุทธเจ้าสอนใช่เลยความคิดเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องการดูจิตคือแยกให้ออกนะเรื่องที่คิดที่คุณว่าดูความคิดคุณดูเรื่องที่คิดหรือแบบหรือดูว่าจิตคุณคิดจิตมีอาการคิดถ้าจิตมีอาการคิดเนี่ยมีสภาวะธรรมรองรับคือดูจิตปรมัตถ์จิตมันทำหน้าที่คิดมันทำงานคิดเรารู้ทันมันใช้ได้ถ้าไปรู้เรื่องที่คิดใช้ไม่ได้นะไปสมมติปัจจัยเพราะฉะนั้นเรื่องที่คิดเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจเราจะคิดอะไรก็ช่างมันเถอะจิตมันห้ามความคิดไม่ได้ความคิดถึงจะไม่มีปรมัตถ์นะแต่ความคิดเป็นบัญญัติก็มีอนัตตาบัญญัติเป็นอนัตตานะคือห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห้ามความคิดจิตจะคิดอะไรก็ให้มันคิดไปคิดไปแล้วบางเรื่องเกิดความสุขใช่ไหมคิดบางเรื่องเกิดความทุกข์คิดบางเรื่องเกิดกุศลสมมติคิดถึงพระคิดถึงพระพุทธเจ้าจิตใจชุ่มชื่นมีบุญมีกุศลบางเรื่องคิดไปแล้วเครียดคิดไปแล้วทุกข์คิดแล้วเกิดกิเลสเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้มันคิดไปแต่พอคิดแล้วจิตใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้คุณสวัสดิ์มาเห็นไหมดูออกไหมถ้าเราหันไปดูด้วยนะเรารู้แต่ถึงรู้ใช่ไหมแล้วเราดูตัวเราเองดูออกไหมเหมือนเราไม่มีในโลกในขนาดนั้นเนี่ยเรียกว่าเราหลงทางตาตาเรามองเห็นทุกข์ใจเราวิ่งไปเราลืมตัวเองลืมรู้กายรู้ใจการปฏิบัติของเราก็ขาดช่วงลงแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกต้องคอยรู้สึกตัวไป มันหลงไปทางตาก็อย่าหลงนานหลงไปทางหูก็ไม่หลงนานหลงไปคิดก็อย่าหลงนานรีบรู้ทันไวๆว่ามันติดคิดคิดอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าคิดไปดูอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าดูนะจะฟังอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าฟังนี่เรื่องการเจริญสตินะแต่ถ้าไปเรียนหนังสือไปทำงานไม่ได้นะอย่างนี้ดูอะไรก็ต้องรู้ว่าดูอะไรฟังอะไรก็ต้องรู้ว่าฟังอะไรนะแล้วคิดก็ต้องคิดให้รู้เรื่องอย่ามาคิดแล้วรู้ว่าคิดนะมันเลยคิดไม่ได้เวลาฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าบางครั้งก็ใช้ตาดูบางครั้งก็ใช้หูฟังไปฟังหน่อยนึงแล้วก็ไปคิดสลับไปสลับมาดูออกไหมอย่างนี้ลองสังเกตเองสิเนี่ยไปคิดแล้วใช่ไหมดูออกไหมเดี๋ยวก็ดูหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งแล้วหน้าหลวงพ่อก็เบลอไปมาฟังที่หลวงพ่อพูดมาฟังเสียงพอฟังหน่อยนึงแล้วก็เอาไปคิดสังเกตไหมสลับไปสลับมาเวลาเราเรียนกรรมฐานเราเรียนให้เห็นตัวสภาวะสภาวะของจิตของเจตสิกของรูปจิตของเราเดี๋ยวก็เกิดทางตาเดี๋ยวเกิดทางหูเดี๋ยวเกิดทางใจเจตสิกก็เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วร่างกายก็เดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนจะเห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเงี้ยทั้งวันแต่ถ้าใจลอยก็เห็นไม่ได้ไปนั่งคิดเอาก็รู้ไม่ได้ไปนั่งเพ่งเอาก็รู้ไม่ได้เท่านี้เองนะไม่ได้มีอะไรยากหรอกเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เรียนธรรมะได้อยู่แล้วเราก็อย่าละเลยนะไปเรียนเรื่องกายเรื่องใจของเราไปเป็นโอกาสดีที่เจอศาสนาพุทธบางคนมาเจอศาสนาพุทธแต่ที่เกิดเป็นสัตว์นี่เป็นคนบ้าบ้าเลยก็เสียโอกาสเราสมบูรณ์นะสมบูรณ์ทางกายสมบูรณ์ทางใจใช้โอกาสนี้มาเรียนศาสนาพุทธที่จะเรียนเรื่องกายเรื่องใจของเราเป็นเห็นว่าตัวนี้ใช่ตัวเราจริงหรอเป็นรูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับเปลี่ยนแปลงตลอดวันบังคับไม่ได้พอเห็นอย่างนี้ใจจะค่อยๆปล่อยเริ่มต้นจะปล่อยความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราต่อไปก็คลายความยึดถือไหนหนีไปคิดทราบไหมพอจะดูออกไหมใจเนี่ยมันหนีวับแวบวับแวบอยู่ตลอดเวลาเราไม่ห้ามนะเราต้องการรู้เฉยๆเราไม่ห้ามถ้าใจจะหนีวับแวบก็ไม่ห้ามเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ห้ามถ้าห้ามแล้วเจ็บปวดนะกิเลสไปเกิดให้มันเกิดไปแล้วก็ไปรู้ไปรู้กิเลสเที่ยงไม่เที่ยงเหลือระดับไหมเอาอย่างนี้อย่าไปบังคับง่ายนะหนูนาถ้าว่าไปเลยคนต่างไม่ได้นะคือจิตเนี่ยทำงานได้ทีละอย่างเราจะทำงานทางโลกมีหน้าที่ทำงานทางโลกทำไปเรามีศีลไว้ก่อนแล้วกันอย่าไปทำผิดศีลนี่พอเราทำงานหรือเราทำงานที่เคร่งเครียดมากเลยทำไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยใจเราเครียดขึ้นมาเครียดไม่ใช่งานใช่ไหมหรือทำไปแล้วถ้าขี้เกียจไม่ใช่งานให้เรามีสติรู้ความเครียดรู้ความขี้เกียจหรือวันนี้เราทำงานได้ดีแหมปลอดโปร่งใจสบายใจสบายนวดสบายรู้นิดเดียวแล้วทำงานต่อนะถ้าถึงมารู้อยู่ที่กายที่ใจตลอดเวลาทำงานไม่ได้เป็นยังไงก็ไม่รู้มาเล่านะบอกว่ามีหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์เขาจ้างไปเขียนซอฟต์แวร์ค่าตัวเขาแพงมากนะแล้วมีหน้ามาเล่าบอกจะเจริญสตินิ้วกระทบคีย์บอร์ดจะรู้เฮ้ยเขาไม่จ้างหรอกนั่นแหละเขียนงานให้เขาไม่ได้งั้นต้องรู้จักว่าตอนนี้ทำหน้าที่อะไรชู้ทำอาหารใช่ไหมชู้ก็ต้องปรุงให้อร่อยอย่าสักแต่รู้เอามือหยิบน้ำปลาใส่หยิบนู่นใส่สักแต่รู้ไม่ได้นะไม่มีคนเข้าร้านผิดหน้าที่จิตใจเราไปหนีไปเที่ยวรู้ไหมหนีไปคิดหนีแวะไปนะเราก็อ๋อหนีไปนะไม่ห้ามมันเราก็ไม่ว่ามันด้วยนะเราแค่คอยรู้ทันมันจะรู้เลยว่าใจเราหนีทั้งวันทันทีที่เรารู้ว่าหนีเนี่ยเรารู้ตัวเรียบร้อยแล้วทำอะไรล่ะจิตเมื่อกี้เนี่ยจิตจะทำอะไรทราบไหม ฟังใหม่ๆก็กลุ้มใจธรรมดาเนี่ยมันยากเอางี้สิแทนที่ฟังแล้วจะไปเรียกเตียงนะรู้ว่ากำลังเรียกเตียงอยู่แล้วคุณจะปฏิบัติเป็นทันทีมันง่ายขนาดนั้นรู้ไหมสมมติว่าเราฟังแล้วเรามาคิดจะคิดก็จะหาระบบจัดระบบความคิดจะได้จำเอาไว้เป็นความรู้ไม่เอาต้องกล้าหาญถึงขนาดโยนมันทิ้งไปเลยคิดรู้ว่ากำลังคิดอยู่ดูรู้ว่ากำลังดูอยู่ฟังรู้ว่ากำลังฟังอยู่